de prova que no pudéis escapar. Fins al mateix confí del món arribaré. De mi no et pots amagar. Sóc la teua supervivència, sóc la teua destrucció i no hi ha res. Sóc la solució a tots els mals que jo mateix he creat. És la meua identitat, l'amor. És la meua identitat, l'amor sempre és final. És la meua identitat, l'amor. És la meua identitat, l'amor sempre és final. És la meua identitat, l'amor sempre és final. És la meua identitat, l'amor sempre és final. Mil remakes que no he pogut trobar. Sols murs de fum que no em deixen escapar. Burocràcies i prospectes que m'apropen al final. Medicina que no cura, segur que matarà.